www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. صدق الله. ایک بہت مشہور دعا ہے جو حضرات نقشبندیہ کے رائی ہے، اس کے ورد کو وہ لازم سمجھتے ہیں. دعا وہی ہے: الہی مقصود من تریب رضائے تو محبت مارفت خود دے. حضرت شاہ عبدالرحیم کا فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. تو حضرات نقشبندیہ کہتے ہیں بہت اصول میں سے اس کی دعا کرنا، اس کا ورد کرنا، بار بار پڑھنا ضروری ہے. بھی دعا اسی لائق: الہی مقصود منظوری و رضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. الہی مقصود منظوری و رضائے تو آپ ہی مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے. محبت و معرفت خود بے دے، اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے. اللہ اپنی محبت بھی دے، اپنی رضا بھی دے، اور جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو. یہ سب نعمتیں ہیں اس عالم میں، اور انہیں سب چیزوں کا بدلہ آخر میں ملے گا. جتنا یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اتنی آخر کی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. آدمی بھول جاتا ہے، مقصد ہی بھول جاتا ہے کہیں آنے جانے کا، اپنے اعمال کا مقصد ہی بھول جاتا ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں عمل؟ یہ بھی استدلال عمل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح پر ہم سبھی لوگوں کو ضرورت ہمارا رہا. میں تو سنتے ہی رہتا ہوں جو میں کیا ہے، بہت دفعہ دیکھا، بہت دفعہ سنا. ہر مطلب مضمون نیا ہی معلوم ہوتا ہے. الہی مقصود من تو ہی و رضائے تو. مقصود من کا ہو چکا بیان، رضائے تو کے بارے میں. اس کے بعد خواجہ نقشبند اپنی دعا میں رضائے تو فرما رہے ہیں، یعنی اے اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، اور آپ کی ہی رضا خوشنودی ہمیں مقصود ہے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و ارفع ہے. لکھ رہے ہیں: الہی مقصود من تریب رضائے تو. اس کے بعد رضا کے بارے میں فرما رہے ہیں: یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و ارفع ہے. جس کو اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. بے شک صحاب کرام کی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل حاصل ہو گئی ہے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کی گواہی دی: رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہاں اللہ نے مقدم کیا رضی اللہ و رضوا عنہ، چونکہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ کے احکام سے راضی ہو گئے، اللہ نے جو اعمال کے مکلف کیا اس سے راضی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ جزا وہ دینے کے لیے راضی ہو گئے، پھر جزا کیا ہم کیا وہی بات نہیں. ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافیا سے بہتر، ایک مرتبہ اللہ کہنا تو جزا دینے کے لیے تیاری ہے. بیش وہی عبداللہ نے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و معافیا سے بہتر سمجھو. اللہ باقی ہے، دوسری چیز ہے پانی ہے، یعنی باقی مقدم ہوگا پانی پر. اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے مشرف فرمائے. خیال تو رہنا ہی چاہیے ہمارا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رضا میں گزار رہے ہیں یا ان کے سخت اور ناراضی میں گزار رہے ہیں. خیال اسی کا استعدار سب کچھ ہے. اللہ کا وہی رحمت فرماتے ہیں مقصود ہے اس طریق, اس طریق کا مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے طبعی نفرت ہو جائے بس, اور طاعت کی طرف طبعی رغبت ہو جائے بس. فرمایا کہ یہی مقصود ہے, باقی سب کچھ نہیں, بس اسی کی کوشش کرو. ایسے اعمال نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو, بلکہ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو. اللہ کی رضا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اللہ نے رضا کو رضی اللہ عنہ جب بندے ہم ہیں تو ہم کو رضا ہونی چاہیے. ایک غلام گیا وہ صاحب خرید کے لیے گئے, غلام بہت بڑے آدمی. انہوں نے پوچھا تم کہاں سو گئے, یہاں آپ سنائیں کیا کھاؤ گے, یہاں آپ کھلائیں اور چیزیں بہت کیا پہنو گے سب پوچھا. تو کہا دیکھو تمہارا اتقار میرے اوپر اتنا ہے اور میرا اپنے اللہ پہ اتنا نہیں ہے, اس میں تم قابل اقتدار ہو گئے, اب تم نوکر نہیں ہے, اب تم ہمارے خواجہ ہو, ہم تمہارے غلام, ہم تم سب سیکھیں گے چاہو جیسے چاہو رہو. یہی ہے رضا. ہر چیز دوست میرا سب نہیں پوست ہے کہ نہیں, ہر چیز دوست سب اقوال یا مصرے یا سب میں ایک ایک حقیقت بیان ہے. ہر چیز دوست میرا سب نہیں پوست, بہت ہر چیز دوست کی طرح سے پہنچے ہو. ٹھیک ہے, کہا تم غلام ہو کر کے میرے جب اتنی تیرے اندر سپردگی ہے, تفویض ہے, اتنی تو ہم کو اپنے اللہ سے نہیں ہے. اس بنا پر اب تم ہمارے مالک ہو, ہم تمہارے غلام, تم کو کچھ کام نہیں کرنا, تم رہو. بہت مشہور آ گیا. یہ سب چیزیں مولانا برابر سناتے رہتے تھے, برابر سناتے. کچھ نہ کچھ تو خیال ہوتا تھا, کیا کہا جائے گا پلب کی بنا پر, نہیں کہہ سکے جو کچھ کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب سے توفیق دے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے, یقیناً رضا کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے. جس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا, میں راضی ہو گیا. صحابہ کرام کو یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے حاصل ہو گئی تھی, چنانچہ خود اللہ تعالی نے اس کی گواہی دی رضی اللہ عنہم و رضوان. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذلک لمن خشی ربہ, یعنی رضا الہی کی نعمت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں, راضی رہے ہیں. ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ راضی رہیں, یہ خوف ہی ہو سکتا ہے. جو خوف ہوگا وہاں کا اور اللہ کے یہاں کے پیشی کا, تو خود ہی ڈرے گا, ڈرے گا. لکھا ہوا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جب اللہ کے یہاں پیش ہوں گے تو ان کے چہرے کا گوشت کٹ کر گرنے لگے گا شرم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے گی, نہیں گھبراؤ, ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا تب سے جس کی وجہ تم نے گناہ کیا, ہم ہی نے تو کہہ دیا لکھ دیا تھا تم نے کیا. ہم گناہ نہ لکھے رہتے تو گناہ نہ کرتے. اتنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں علامہ شانی کہ اگر یہی جملہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ دیتا کہ آپ ہی نے لکھا تھا ہم نے کیا, تو کہتے ہیں مزید ناخوشی اور سخت اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہر آدمی کا قول. اس کے ابدیت کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہو رہا تھا, اور اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو مہربان ہے اس کی وہی ساتھ صفت تھی ان کو تسلی دیتا. ہر بار کے کہنے کا ایک شعور ہونا چاہیے, دستور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو لکھ دیا تھا جس کی برابر. علامہ شاہرانی لکھتے ہیں کہ گناہ جب کرتا ہے آدمی اور توبہ کرتا ہے تو گناہ کو اسے سمجھا کہ ہم نے نہ گناہ کو گناہ سمجھا, ایک عمل گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان ہے, اور گناہ کرنا ایک عمل ہے. تو گناہ کرنے میں بہت ثواب مل جاتا ہے, لیکن علامہ یہ ہے محی الدین عربی کا یہ ہے کہ گناہ کرنے میں بھی ایک ثواب تو اس کو ملتا ہی ہے جو گناہ سمجھتا ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھا نہ جانے, بہت عجیب غریب بہت حضرت مست رہتے. تو یہ طاعت پر ایمان لانا ضروری, معصیت پر ایمان لانا کہ یہ معصیت ہے اللہ کی. معصیت کرنے میں بھی ایک طاعت بھی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس طاعت کو دیکھ کر ہی بخش دے گا اس کو. کہ میرے بندے نے جب میرے بھیجے ہوئے احکام کی تعمیل کر رہا ہے, اس کو یقین کر رہا ہے, تو پھر مجھے کیا ہوا ہے اس غریب کو میں سزا دوں. عجیب بات ہے, اس بات ظاہر ہے. کہا لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ خلف کل برین و فاجرین, نماز پڑھو ہر فاجر اور بر کے بھی نیک اور برے سب کے پیچھے نماز پڑھو, یہ کیسے ہوگا؟ کہا جب کہا فاجر نے اللہ ہوا اکبر تو کہا فاجر رہا خراب, اب پڑھ لو اس کے پیچھے. ملک شپ تھے حالات عجیب و عجیب. کہتے ہیں اللہ ہم ہی تیرے مقصود ہیں, اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں, اور آپ ہی کی رضا و خوشنودی ہمیں مقصود ہے. یقیناً رضا کا مقام نہایت اعلیٰ و ارفع ہے, جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. صاحب کرام کی یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر حاصل ہو گئی تھی, چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لو اللہ سے راضی ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی ربہ, یعنی رضائے الہی کی نعمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا, ڈرے گا. اسی بنا میں لکھا ہوا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے, حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ شروع میں آیتیں زیادہ جنت اور دوزخ کے بارے میں آئیں, حضرت اللہ علیہ بات تاکہ قلوب خوف و خشیت سے لبریز ہو جائے, تاکہ دوزخ سے بچا آسان ہو جائے. آیتیں جنت کی اس لیے ہیں تاکہ شوق اور عزت پیدا ہو جائے, تاکہ اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے. بات یہ کیا اعمال صالحہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے خوف کی وجہ سے, اور جب شوق ہوگا تو اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا. آنا جانا نماز سب آسان ہے, سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. توفیق کے معنی ہی ہیں تسہیل کے, اللہ ہی آسان کرتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ آسان کرتا ہے, تبھی ہوتا ہے. میرا بہانہ ہے ذوف کا اپنے استحضار ہے کہ ہم کمزور ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے, خوف ہوگا سب کچھ کرا دے گا. اور جو نافرمانی سے بچا اللہ کا محبوب و مقرب و پسندیدہ ہو گیا, بس اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے راضی ہو, اس کی تقدیر سے راضی ہو, اس کے رسول سے راضی ہو, اور اس کے پسندیدہ دین اسلام سے راضی ہو. راجہ حدیث لائے ہیں, جو شخص اذان سننے کے وقت یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں, میں اللہ کا رب ہونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے اور اسلام کے دین حق ہونے پر دل سے راضی ہوں, تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. من قال حتی یسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی. رضا کا مطلب اللہ تعالیٰ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مولا تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے, ان کی مرضی پہ ہو قرما, جانیے اس کو حاصل عرفا. مامو منوز ہے, بہت جامع ہے, یہ سب سنائے کرتے تھے, عالم وغیرہ سے سب سنائے کرتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے یہ لوگ. ان کی مرض معرفت مولانا کے اشعار میں ہے, کم لوگوں کے اشعار میں ہو. یہاں سب سے بڑے ناقد شاعر مولانا سر, انہوں نے ترجیح دیا ہے کہ مولانا کے اشعار میں بڑی جامعیت ہے. انہوں نے فیضان محمد دیکھا لکھا ہی ہے, وہ جامعیت ہے. حضرت جگر پر بہایا ہے حضرت خواجہ صاحب کو, اور خواجہ صاحب کو بہایا ماں محمد احمد صاحب کو, ماں شہید الرحمان فاروق. اللہ تعالیٰ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے مولا تعالیٰ سے احکام کی پیروی کرے, یعنی جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے, اور جس سے منع فرمایا اس سے باز رہے. یہی معنی ہے دین اسلام سے رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا, کہ دین اسلام کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور فرمودار کا خلوص کے ساتھ اتباع کرے. جہاں چاہ حضرت مولا محمد احمد پرتاب ہوئی, یہی کہ آگے ہوئی ہم کو نہیں مان دے, ان کی مرضی پہ ہوں قربا, یعنی اس کو حاصل عرفا. معرفت یہ ہے, معرفت ہم سمجھتے ہیں معلوم کیا ہے, راضی ہو جاؤ, یہی معرفت ہے. راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ سے یہ معرفت ہی پر ہوگا جب پہچانے گا اللہ تعالیٰ کو راضی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے تیار کیا بتائیے کیا حال ہے, فرمایا کہ سب خیریت ہے. تو سائی نے کہا سب کیسے خیریت ہے, جبکہ اس قدر مسائل و حوالے پیش آتے رہتے ہیں فرمایا کہ بھائی سنو, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور ہم نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرا کر دیا ہے, تو پھر گویا سب ہماری ہی مرضی سے ہو رہا ہے. ایک بزرگ سے بہت مشہور ہے اپنے لوگوں میں, حضرت سے مشہور ہے, سیلاب آیا ہوا تھا ماحول زوردار, تو لوگ باندھ رہے تھے, کہا بھائی آپ بھی دعا کیجئے کچھ, آپ بھی کام کیجئے, کیا کریں. کہا اچھا لے خدا لے آئے, اور اس کو کھلے, یہ لوگ پاٹ رہے تھے ادھر باندھ, اور یہ کرنے لگے. کہا یہ کیا کر رہے ہیں, سیلاب اور زیادہ آ جائے. کہا جدھر مورا ادھر شاہ دورا, جدھر مورا میں پانی رک گیا, وہاں سے رضا ہوئی پانی رک گیا فوراً. جب میرے بندے نے میرے رضا کو تسلیم کر لیا تو اللہ بھی اپنے بندے کی رضا کا خواہش مند اللہ نے کا مطلوب ہے. تو ہم کسی امر کو خیریت کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں, تو ہم کسی امر کو خیریت کے خلاف سب خیری کر. سبحان اللہ, رضا الہی کا کیا عالی حال تھا اور کیسا ایمان بھی قضا تھا, ذالک فضل اللہ یوتی میں عشق. رضا کی توضیع, اب ہم رضا کی توضیع مولانا قاضی سلمان منصور پوری کی تصنیف رحمت للعالمین سے, جسے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الرضا و غنیمتی رضا الہی میری غنیمت ہے کی تشریح کے ذمہ فرمائی ہے, ہم نقل کرتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری کو لے کر بھیجا, رضا میں سراپا تو ہے خیری ہے, الخیر کل و فی رضا و استطاع ان تولا و الا فصبر. رضا حضرت عمر نے حضرت موسیٰ کو لے کر یہ بھیجا, رضا میں تو سراپا خیری کھڑا ہے. رضا میں تو سراپا خیر ہی خیر ہے, اگر تمہیں استطاعت ہے تو مقام رضا میں رہو. تو مجاہدہ کر رہا, حالات پیش آ رہے ہو, निर्धार कर देते हैं, राजी रहना आसान नहीं होता है, मकाम है कुछ। कल हमने हम थे वहां मदरसे मौलाना, ऐसे ऐसे लोग, ये अब्दुल्ला ने कह दिया कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे मुसीबत में आए। मैं कह गुस्से से बाहर मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे ऐसे बोल रहे, अब क्या क्या बताऊं, हैरत हो गई। कह नहीं सकते किसी के सामने, वो बात अपनी बीमारी भी नहीं कर सकते, उनको सबको हटाना पड़ता था। कोई घरेलू मामला है, कोई हुकूमत का मामला है, कोई तजारत का मामला है, कोई वाहम अदावत का मामला है, तरह तरह के लोग। जैसे अब्दुल्ला, मैंने कहा कितने लोग आए थे इसी में, कहा हाँ तो अजीब ही गरीब, मैं सब उस वजह नहीं जान हो गया हूँ। और तबीयत रास्ते में तबीयत किसी किसी मुसीबतों में लोग हैं, अल्लाह ताला सबको इन मुसीबतों से निकाले। अल्लाह ने किया खैर, दुआ के लिए भी कहा, दुआ तो करनी ही चाहिए, ये रजा के खराब नहीं है दुआ करना, दुआ करना वो भी रजा ही से है कि अल्लाह ने कहा दुआ करो, कहा अभी हदीस आई है, तो रजा के खराब नहीं है, दुआ करो अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमको सहाल नहीं है। हाजी इमदादुल्ला साहब का मसला जानते हो, वो कहते हैं सब्र का मामला शुरू से आ रहा है, मतलब कि बीमारियां आ रही इस पर रजा। तो हजरत थानी में वैसा लोग बैठे हुए थे, एक आदमी आया, यानी जो बीमारियां उसको भी नेमत समझो, ये हजरत थानी साहब का एक मसला था। एक शख्स आया, बहुत तकलीफ थी उसको हाथ में गाल में, बहुत लिखा भी है वहां, बहुत तकलीफ थी। कहा क्या हजरत दुआ कीजिए, तड़प रहा था। अब ये हजरत हो रहे तमा थानी वगैरह रहे या बड़े लोग थे, कहा अब देखो हजरत थानी क्या कहते हैं, तड़प रहा है, रो रहा है, और कहते हैं कि सब्र जो है आ रहा है शुरू से, अब क्या कहते हैं, तीनों का सब्र करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो है, ए अल्लाह ये मुसीबत भी आपकी एक नेमत ही है, सेहत नेमत है और मुसीबत भी नेमत है, दोनों नेमत। मगर इस बार नेमत मर्द की मैं ताकत नहीं रखता, इस वजह से इस नेमत को नेमत सेहत से बदल दीजिए। ये बीमारी वाली नेमत, ये भी नेमत है, वो भी नेमत है, लेकिन मुझे सहार नहीं है, राजी तो हूं लेकिन सहार नहीं, कर नहीं सकता। इस बराबर नेमत, इस नेमत जो बीमारी है, ये बीमारी है, ये भी नेमत है, तो इसको सेहत वाली नेमत से बदल दीजिए। अब मेरे बात शर हो गए, वही थोड़े ना कोई मसला, राजी साहब जवाब खुद देते थे उलमा का। ने कहा कि हजरत आपका कौन है कि ये मुसीबत और ये सब, और फख्र जो है बेहतर है गना से, ये भी है, सब उसी में दाखिल है। हजरत ने कहा मक्के ही की बात है, फरमाया कि देखो हाँ, और ये कहा कि अल यदुल उलिया खैर में यदि सुफरा, यद उलिया जो है बेहतर है यद सुफरा नीचे वाले हाथ से, तो जाहिर कि देना बेहतर है मंजिल लेने के, देना इसे शुक्र वाला मानता है, बढ़ा हुआ है गना होगा। अरे यदि उड़िया खुद हुए फरमा है खैरून, यदि उड़िया देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, फौरन दिया हजरत आई साहब ने, क्योंकि इस्लाही आलिम में देवबंद था ही नहीं उस पर। यहां मैं आज सुनो, यदि उड़िया इस वजह से बेहतर है कि देने वाला फख्र की तरह मायल है, जो दे रहा है रुपया, 10 रुपया भी दे रहा है चाहे करोड़ रुपया का मालिक हो, जो 10 रुपया दिया तो उसे कम किया, अपने कम को कम करने को राजी हो गया, और वो जो बढ़ा रहा है हाथ वो गना की तरह मायल है, उनका हाथ बढ़ रहा है 10 रुपये की तरह, ये 10 रुपया दे रहा है, तो ये इससे मालूम हुआ कि गना से बढ़ करके ये फख्र है। ऐद मन वाले नफ्स अपने रब की तरफ रुजू कर, दरा हाले कि तू रजा वाला है और रजा हासिल करना है, अब मेरे बंदों में शामिल हो जाए और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। या ये तहन नफ्स मुतमईना इर्जी इला रब्बिक राज़िया मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। ابھی میں نے بیان کیا تھا. لفظ کی دو قسم ہے, تین ہے, ایک امارہ ہے, ایک لوامہ ہے. امارہ تو برائی برائی کر رہا ہے, لوامہ یہ کہ توبہ بھی کرتا ہے, اور ایک مطمئنہ ہے کہ ہر چیز سے راضی ہے. اللہ منی افسر و نفس بک مطمئنہ تو میں بے لقائق و طرز بے خدائق و تخر و بے عطائق مرادی. تو فرماتے ہیں غالب جماعت حمید کیا ان کا سید سکندر آتا ہے, کہتے ہیں ارجعی کا لفظ جو کہا اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو نہیں کہا, خطاب کسی نہ لوامہ کو کہا ایتہ اللوامہ اور ایتہ النفس اللوامہ نے کہا, نہ امارہ کہا. یہ اس لائق نہیں کہ خطاب کیا جائے, جب مطمئنہ ہو جاتا تو اس خطاب کو کہتے ہیں یا ایتہ النفس المطمئنہ. یہ پورے قرآن پر بھی نظر تھا تو کہا انہوں نے, بہت بڑے تعلیمی ترجمہ کیا وہ. کہا تعلیمی نے تین نفس ہیں, تو انہوں نے کہا کہ لوامہ بھی ہے اللہ کا سم ہے, امارہ بھی ہے, لوامہ بھی ہے, مطمئنہ بھی ہے. لیکن ارجعی کہ اے نفس مطمئنہ لوٹو اپنے رب سے راضی ہو کر کے اور مرضیاں ہو کر کے. یہ لوامہ کو نہیں کہا نہ امارہ کو کہا. اس وجہ سے اس میں اشارہ یہ ہے, میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے, میں اشارہ یہ ہے کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ اللہ کے مخاطب بننے کے لیے نفس مطمئنہ میں آ جائے. کہا تھا نہیں بہت سب الگ آدمی علماء بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا آئیے تھا. ابھی محبوب کی لڑکی جہاں شادی میں گئے تھے, نئے لوگ کبھی ہم لوگ گئے بھی نہیں تھے بڑے آدمی. یا آئیے تو ہر نفس المطمئنہ کا اس کی ضرورت ہے. امارہ کو ختم نہیں کیا, لوامہ کو ختم نہیں کیا. لوامہ حالانکہ توبہ کرتا ہی ہے, مخاطب نہیں کیا. مخاطب کے لائق کون سے کر رہے ہیں؟ نفس مطمئنہ. اسے معلوم ہوا ہے کہ نفس کو مطمئنہ بنانا کرنا, اس کی خواہش رکھنا ہے منظر مقتضیات شریعت سے. یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی رب کا, اپنے رب کی طرف لوٹو. راضیتا مرضیا, تم راضی ہو گئے تو تم مرضی ہو گئے, تم نے ہم کو پسند کیا تو ہم نے تم کو پسند کر لیا. بس پوری پھر آبادی بس پوری میرے بندوں میں داخل ہو جا. کیا سب مطمئنہ میں داخل کیا ہوگا؟ یا بس پوری پھر آبادی بس پوری داخل کرو مجھ کو. بس کھلی پھر آبادی بس کھلی جلدی داخل ہو جاؤ, بس کھلی جلدی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بڑا کم بس کھلی پھر آبادی بس کھلی جلدی پھر آبادی اسے لکھنے میں لگ رہی ہوں, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بندوں میں داخل ہوگا تو بندوں کو کہاں رکھے گا؟ اچھی جگہ پر رکھے گا. اللہ ان سے ہم راضی ہو گئے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کیا. تم بھی آؤ تو تم میرے پہلے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں. جو ہمارے محمد اختر صاحب بہت لطف لے کے کہتے تھے, دیکھو جنت ہی کو لے کہا میری جنت میں داخل ہو جاؤ, کہا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو. مطلب عبادت کر رہا جب بڑا ہے بنسبت جنت کے. پت خلی پھر عبادی رب کرا دیا تم مر دیا پت خلی پھر عبادی بس خلی جلدی. یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے بھی بندے مومن سے کہا جائے گا. اب اس میں ہے کس کو کہا جائے گا؟ اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بالور کہا فلاں ہے فلاں ہے کیا ہے اس کو اسی رکھو. یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے بھی بندے مومن سے کہا جائے گا, اور میدان قیامت میں بھی اس کلمے سے مومن کو مسرور وقت کیا جائے گا. تو ہمارے بندے ہو, ہزار شہوات خواہشات کو مٹا کر کے تم نے ہماری خواہش پر عمل کیا. اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, ہم نہیں کریں گے. آج مجھے یہ کیفیت پیدا ہو جائے سب گناہ ختم ہو جائے. اللہ کی مرضی نہیں ہے, گناہ گناہ ہے. اللہ کی مرضیات میں سے یہ اعمال نہیں ہے, سب اسی چیز کی کمی ہے. اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مرام رابع صاحب میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کہ زیادہ بہت طویل مقدمہ اس پر لکھا ہے, ابھی پڑھ رہا تھا اسی کو. میں نے کہا نہیں ابھی یہی پڑھوں, تو بہت اچھا لکھا ہے. یہ اسی باتیں کچھ لکھی پھل خود پھر آبادی بھیا یہ تو ہر نفس المطمئنہ رب کا راز مرضی ہے بس کھلی پھر آبادی بس کھلی جنت. کیا عمدہ ہے مجھ سے. یا اللہ انی نفس اللہ من اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقر بعطائک. یہ نفس مطمئنہ کی تعریف, یہ اوصاف ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق دیا. اب کوئی پوچھ دے نفس مطمئنہ کا یہی ہے, نفس مطمئنہ بناؤ اپنے کو اسی, یا یہ تو ہے نفس مطمئنہ. کیا ہے؟ اللہ من اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک لقائک وترضى لقا, کہ تم قائم ہو تو ہم کہیں گے آؤ جلدی سے, ہم تو تیار ہیں تم کو لینے کے لیے. جامع ہے کہ نہیں دعا؟ یہ حضوری کی دعا. اللہ من اسألک نفسا بک مطمئنہ, پہلی بات ہم آپ سے مطمئن ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے خالق ہیں, آپ سب کچھ ہیں, ہم آپ سے راضی ہیں. پہلی جملہ تو یہی ہو گیا, رضا کا سب سے بڑا مقام تو یہی حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو اللہ کیا پڑھیے کہ نہ راضی ہو, تو اللہ کریم ہے. ہمارا کہنا زیادہ مشکل ہے, بلکہ ان کو کون روکنے والا ہے. اللہ من اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. جو دیا اس پر قناعت کر رہا ہے, جو کچھ پیش آتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے. محاورہ میں سب آتے تو بہت کافی رہا ساتھ میں. جب کوئی مصیبت آئے اور اللہ کی طرف رجوع, ڈاکٹر وکیل نہیں, کوئی دو چار دن کا نہیں ہے کہ دو چار دن یہ کرے دو چار دن وہ کرے, تو فوری معاملہ ہے, حال ہے. یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی, یہ اللہ تو ہی اس کو دور کر, پھر اس کے بعد کرو اسباب. یہ فرماتے کلیا ہے یہ سب, حضرت اللہ صاحب کہ یہ سب چیزیں بہت سب ٹھیک ہے. کچھ لوگ تھے کوئی بات کیا چھوڑ کے, کہا حضرت نہیں ہوا, میں سامنے ڈانٹا ہوں نہیں ہوا, تو یہ کوشش کب کیا کہ نہیں ہوا. کوشش کرتے اللہ کی طرف. اللہ نے اصل یہ وہ قول ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی بندے مومن سے کہا جائے گا, اور میدان قیامت میں بھی اس کلمے سے مومن کو مسرور وقت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عباد کی جماعت میں داخل ہو جاؤ, پسندیدہ عباد عبادی پسندیدہ جو اللہ کے پسند کیے ہوئے ہیں ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ, اور جنت میں پہنچنا ہر دور انعام بندے کے راضی مرضی ہونے کے کلموں کو پسندیدہ عباد کے ذمہ دار, اور جنت میں پہنچنا ہر دو انعام بندے کے راضی و مرضی ہونے کی صفت پر موقوف ہے. راضی و مرضی فرماتے ہیں, غرض اللہ کی رضا بندوں سے, اور بندوں کی رضا اللہ سے اتنی بڑی نعمت ہے, اس سے بڑھ کر کے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ راضی ہو جائے, دیکھیے معمولی افسروں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے آدمی, اپنی عزت کو بتایا, کوئی تصویر لیتے ہیں, فوٹو کے ہو جائے تو لے لیتے ہیں تاکہ ہم بڑے آدمی مانے ہوں. بیوقوف سب ہے, بیوقوفی ہے. اور اسی فوٹو سے آپ پکڑے بھی جاتے ہیں, وہ لوگ تمہارا فرق دار فوٹو لیا تم بھی تھے, نقصان ہوا بھی نہیں. ارے آپ میں چاہے جانتے ہیں تم کے ساتھ. غرض اللہ کی رضا بندوں سے, اور بندوں کی رضا اللہ سے اتنی بڑی نعمت ہے, اس سے بڑھ کر کسی نعمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں, اللہم ارضنا وارض اللہ, ہم کو اللہم ارضنا, یہ دعا حضور فرما, اللہم ہم کو راضی کیجیے اور ہم سے راضی, ہم کو راضی, ہم کو راضی ورد آپ کر دیا. پہلے یہ کہ بندے کو حاضر ہم کو راضی کر دیا, وہ بھی انہی کا پیر ہے, راضی کرنا بھی انہی کا ہے, انہی کی نعمت ہوگی تو یہ دولت ملے گی. تو ارضنا کو کہا کہ ہم رضا کے اعمال میں نہیں اختیار کر سکتے, بس آپ ہی رضا کی نعمت ہم کو دیجیے, ہم کو راضی کر دیجیے اور خود راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. بلکہ اہل اللہ جنت اس کی نعمت کو اسی لیے پسند فرماتے ہیں, اس سے رضا الہی متعلق ہے, مقام رضا ہے, اس بنا پر رضا مطلوب ہے. دوزخ جہنم مقام سخت ہے, ناراضی کی جگہ, اس لیے بندوں کو اسے خوف ہے, خشیت ہے, ڈرتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں. رضا جنت کے ویسے بلکہ رضا باری تعالیٰ کی جگہ ہے وہ. اس بنا پر ہم کو جنت مطلوب ہے کہ اللہ راضی ہے اس جگہ سے, اس وجہ سے وہ جگہ ہماری مرضی کے بتایا پسندیدہ ہے. اور دوزخ سکھ کی جگہ ہے, ناراضگی کی جگہ ہے. تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہم بچتے ہیں کہ اللہ اس میں نہ بھیجے, کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ عرض اور ہم سے راضی, بلکہ اہل اللہ جنت اس کی نعمت کو اس لیے پسند فرماتے ہیں اس سے رضا الہی متعلق ہے, اور دخول جنت کا اسی لیے شوق ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے, اور دوزخ میں جانے سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے. پس جب بندے کو مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جیسے محظوظ ہوتا ہے, ویسی ان کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے بھی متلذذ اور لطف اندوز ہوتا ہے. ایک مقام ہے بزمان حال وقال اس شعر سے جو محمد احمد صاحب کا مترنم ہوتے ہیں, دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کر محمد احمد صاحب کے, دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کر. غیر مقام رضا نہایت اعلیٰ مقام ہے, بلکہ منتہا سلوک ہے. اسی کے تحصیل کے جملہ طاعات اور عبادات اللہ راضی ہو جائے, اور اسی کے لیے اولیاء اللہ کے یہاں درد ہے آنا جانا ہے, اور اسی کے لیے مشائخ کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. جب بھی اس درد کا میسر ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے. اسے کسی اہل محبت نے کیا خوب کہا, قیمت خود ہر دو عالم گفتگی نرخ بالا کن کے ارداری ہوں, یعنی اے محبوب حقیقی آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان کو قرار دیا ہے تو اس کو بڑھائیے, اس لیے کہ ابھی ارزانی ہے. آپ کہاں یہ نعمت ہے, یہ نعمت یہ دنیا کی نعمت ہے. کیا ہے یہ ہمارا نا اسلام, اس کو تو لے نہیں چاہیے سبھی کو. یہ اسلام والی چیز ہے رضا, سب سے بڑی رضا کو انکار کر دے گا. رضی اللہ خدا کہہ رہا ہے, پھر رضا کو حاصل کرنے کے لیے لائی رہے گی اعمال رضا اختیار کرنے پڑیں گے, اور جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. یعنی اے محبوب حقیقی آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان کو فرمایا ہے تو اس کو بڑھائیے, اس لیے کہ ابھی ارزانی اور سستائی ہے. اس طرح کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے, متاع جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. صحابہ کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی ہے رضا من جمرہ ثمرات محبت کے, رضا کم ہو گئی ہے محبت میں. من ہر رضا بہت عمدہ عبادت بھی بڑی عمدہ من ہر رضا ان اللہ تعالیٰ فی جمیع حالات, اے حالت الصحت والمرض والعز والذل والغنى والفقر, فإن الرضا من ثمرات المحبت, وكل ما يفعل المحبوب محبوب, وكل ما يفعل المحبوب محبوب, محبوب جو کرے وہ محبوب ہے. من جملہ ان کی کرامات کے ایک یہ ہے کہ حضرات اپنے تمام حالات میں, یعنی صحت میں, مرد میں, عزت میں, ذلت میں, امیری میں, غریبی میں, سب حالات میں اللہ سے راضی رہتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ رضا محبت کا ثمرہ ہے, اللہ سے محبت ہے ہر کیا دوست بھی رسد نہیں بول. اس لیے محبوب جو بھی کرتا ہے محب اسے بے چورے چرا راضی رہتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصول کے لیے کیا ہی جامع دعا فرمائی ہے, اللہ انی اسلک صحت والعفت والامانت وحسن خلق ورضا بالقدر, اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی اور پارسائی اور امانت اور حسن خلق اور رضا بالقدر. اس لیے اولیاء اللہ جو انبیاء علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی اعمال و اعمال کے وارث ہوتے ہیں, اس لیے اولیاء اللہ بھی جو انبیاء علیہ السلام والسلام کے ظاہری و باطنی اعمال کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی رضا الہی کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق برہم کر دے, محبت بھی اللہ کی محبت عطا ہو, اللہ کی رضا حاصل ہو, سب اسی لیے ہے. اللہ یہی دیکھتا ہے, عمل سے زیادہ دل دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. جب کل میں یہ سب چیزیں رہیں گی تو اعمال بھی اسی کے مطابق صادر ہوں گے, ناشی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت, اللہ من یسرک حبک وحب من یحبک وحب عمر يقرب الى امي آپ کی محبت. اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت غلط. محبت کا سوال بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من اثر و حب کا وہ حب میں وہی بکا وہ حب عمل ہی جو کرے. ایسی اعمال سے بھی محبت جب ہوگی تبھی عمل کرے گا. تہجد سے اس کو محبت ہو جائے گی چھوڑے گا کبھی. آتا ہے کہ جب تہجد کی فضیلت ساقط ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا مسجد نبی کہ دیکھیں لو اب پڑھتے ہیں کہ نہیں. تہجد کو جو پڑھتے تھے نماز فرض ہو گیا تھا فرض کے لے کر کیا ان نوافل سے غافل تو نہیں ہو گئے بہت بہت جا گئے. دیکھا بے نہیں کمروں سے ویسی آواز آ رہی تھی تلاوت کی جیسے پہلے تھی. کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالی کے اعمال سے راضی تھے افعال سے راضی تھے. تہجد رہے نہ رہے جماعت ان کو محبت ہے. محبت کا طریق یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو چھوڑے نہ. بے نہیں ویسے وہ تلاوت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے. یہ فرض ہونے پر مناسب نہیں ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جب ہم کو کرنا چاہیے. فرض ہے تو ظاہر بات ہے لیکن نفل بھی اگر ہے تب بھی اس کو کرتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے صالحین کی طرف سے اور جو یہ صفات حمیدہ ہے اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. دعا کی اللہ علیہ وسلم اللہ منی اثر کا صحت ولی فتح بلا مانتا بہت خلق و رضا من قدر اللہ منی اثر کا جنہ وما قرب الہ من قول عمل اللہ منی اثر کا جنہ اللہ لا جہنم جل جہنم اللہ منی اعوذ بک من النار ما قرب الہ من قول عمل. وہی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس عمل سے ہر اس شخص سے جو جہنم کے قریب بننے والا ہے اسے بچائیے محفوظ رکھیے اللہ تعالیٰ. ہم دین کے ہمارے محافظ ہیں ایمان کے حافظ ہیں. ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ فتنے بہت ہیں. ان فتنوں میں اپنے کو باقی رکھنا ایمان پر دین پر بہت بڑی نعمت ہے. اس وجہ سے فتن کا دور ہے. اللہ فتنوں سے پار فرما اللہ منی اصل کو الفتن ما ظہر منہا ما بطن من یوم سو من لیلت سو من ساعت سو من صاحب سو. اللہ منی اعوذ من فتن ما ظہر جو پوشیدہ ہے فتنے وہ جو ظاہر ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحمدک سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.